Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości. Wicepremier Kosiniak-Kamysz oczekuje szybkich rozstrzygnięć prokuratury. Po zaproszeniu od prezydenta protestujący rolnicy ze Związku Orka opuścili Sejm. Elektryczny Fasiąg w Tatrach. Rozpoczynają się testy busa na trasie do Morskiego Oka. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz oczekuje jak najszybszych rozstrzygnięć prokuratury, a później sądu w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. W TVN24 odniósł się do informacji, które na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Rozliczeń PiS przekazał pracownik Ministerstwa Sprawiedliwości odpowiadający za fundusz. Tomasz Mraz oświadczył, że to były szef resortu Zbigniew Ziobro był głównym decydentem w Funduszu Sprawiedliwości. Zdaniem Mraza większość przeprowadzanych tam konkursów była prowadzona w nierzetelny sposób. Dopytywany potwierdził, że minister Ziobro przed rozpoczęciem konkursu wskazywał, kto ma go wygrać. Jak mówił, nic nie mogło się stać bez jego wiedzy i zatwierdzenia. Protestujący rolnicy ze Związku Orka opuścili Sejm. Akcję prowadzili od 2 tygodni. Powiedzieli, że dostali zaproszenie na spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą, choć jak przypomniał Hubert Kraw, chcieli spotkać się z premierem Donaldem Tuskiem. Bardzo żałujemy, że się nie spotkał i wiemy, że się już nie spotka z nami. Miał 3 szanse. Były 3 posiedzenia Sejmu. Dzisiaj jest 3. Wyszedł. Jedyny taki może z jakimś tam głosem rozsądku do nas przyszedł pan prezydent. Poprosi nas, żeby się już tutaj nie męczyć, bo to chyba głową muru nie przebijemy przed nim, muru pana Tuska. Rolnicy, jak mówią, zawiesili akcję w Sejmie, mają wrócić z inną formą protestu. Litwa planuje budowę fortyfikacji na granicach z Rosją i Białorusią. Umocnienia mają powstać jeszcze tego lata. W Połądze na zachodzie Litwy miało miejsce spotkanie szefów obrony państw bałtyckich. Minister obrony Litwy Laurinas Kasciunas powiedział po spotkaniu, że fortyfikacje zostaną zbudowane pod koniec lata i na początku jesieni. Nie podał jednak informacji o miejscach, gdzie powstaną. Ma to być nasz wkład w rozwój taktyki utrudniającej ruchy wroga, zaznaczył minister. Odniósł się przy tym do sieci umocnień, które mają powstać przede wszystkim wzdłuż wschodnich granic krajów bałtyckich, określanych mianem tak zwanej bałtyckiej linii obrony. Jego zdaniem na Łotwie i w Estonii prace w tym kierunku są bardziej zaawansowane. Przy tworzeniu umocnień wykorzystywane mają być zapory przeciwczołgowe nazywane jeżami, a także żelbetowe bloki oraz zasieki. Mamy wspólne pomysły, ale każde z państw pracuje we własnym zakresie. Po prostu koordynujemy całość, co też jest bardzo ważne, powiedział szef litewskiego resortu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Koncepcję budowy wspólnych instalacji obronnych na granicach z Białorusią i Rosją 3 kraje bałtyckie zatwierdziły na początku roku. W Polsce rośnie liczba zachorowań na odrę, bardzo zakaźną chorobę wirusową. Jest kilka ognisk tej choroby. Od początku roku zachorowało już 160 osób. Barbara Góra. Profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, powiedziała, że zdarzają się ogniska zachorowań na odrę, gdyż coraz więcej osób nie szczepi dzieci. Mamy wyraźny 12-krotny wzrost zachorowań na odrę. Jest kilka ognisk, dokładnie w tej chwili 9 ognisk, z tego największe ognisko w województwie mazowieckim. Natomiast profesor Robert Flisiak z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podkreślił, że ze względu na znaczny stopień zaszczepienia w Polsce nie mamy epidemii odry. Jeżeli społeczeństwo wokół tych ognisk byłoby nieuodpornione, no to byśmy mieli już epidemię na skalę naprawdę bardzo dużą. Eksperci przyznają, że COVID-19 nie jest już groźny, szczególnie dla osób młodszych. Barbara Góra, Polskie Radio. W Tatrach rozpoczynają się testy elektrycznego Fasiągu. Przed dyrekcją Tatrzańskiego Parku Narodowego w Zakopanem zaparkował elektryczny autobus. Przez 2 tygodnie będzie testowany na trasie do Morskiego Oka. Przewozi do 23 osób i ma do 13 miejsc siedzących, mówi dyrektor TPN Szymon Ziobrowski. W pierwszej fazie testów nie będziemy wozić ludzi. Musimy zobaczyć, jak pojazd sprawdza się na drodze, jak często trzeba go ładować, w związku z tym, jak możemy skonfigurować kursy. Natomiast później mamy nadzieję wozić osoby z niepełnosprawnościami, żeby w pierwszej kolejności tym osobom dać taką mini ofertę, no oczywiście w tym czasie prowadzenia testów. Fiakrzy wożący turystów nadmorskie oko za przęgami konnymi zgodzili się na testy nowego pojazdu pod warunkiem, że ich transport na tej trasie zostanie utrzymany. To efekt rozmów, które odbyły się w Zakopanem w ubiegłym tygodniu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Adam Malecki. Atalanta Bergamo wygrała piłkarską Ligę Europy. Bergamaski zdominowali finał w Dublinie i wygrali 3-0 z Bayerem Leverkusen. Absolutnym bohaterem meczu był Nigeryjczyk Ademola Lukman, który strzelił 3 gole. Tym samym niepokonany w tym sezonie Bayer został pokonany. Atalanta zdobyła pierwsze trofeum, pierwsze w swojej 117-letniej historii. W nagrodę w przyszłym sezonie otrzyma miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Do tego zagra w Superpucharze Europy na Stadionie Narodowym. Rywalem będzie Borussia Dortmund lub Real Madryt. Nie udało się w tym sezonie triumfować w europejskich pucharach Robertowi Lewandowskiemu. Polak ogłosił dzisiaj, że nie zamierza zmieniać klubu i także w przyszłym sezonie grać będzie w Barcelonie. A w siatkówce udana inauguracja reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zagrali w Antalii koncertowo i pokonali 3-0 Stany Zjednoczone, co zdecydowało o zwycięstwie, zdradza przyjmujący Bartosz Bednosz. Ja myślę, że chłodna głowa w najważniejszych momentach. Wiedzieliśmy, że przeciwnik nie będzie grał swoim najmocniejszym składem, więc tak naprawdę najważniejsze dla nas było to, aby przenieść to, co tak naprawdę trenowaliśmy, wszystkie elementy na treningach, na tym dotychczasowym okresie, po to, aby przenieść je na boisko. Myślę, że to się udało. Były momenty jeszcze, w które gdzieś tam szwankują, ale będziemy cały czas nad tym pracować. Także najważniejsza była nasza gra, a nie kupianie się na przeciwniku. Jutro o 16:00 mecz z Kanadą. Na plus siatkarza, także w tenisie Magdalinet, która awansowała do ćwierćfinału turnieju w Strasburgu. Polka po bardzo zaciętym meczu, który trwał blisko 3 godziny, pokonała w trzech setach Katarzynę Aleksandrową. Jutro najlepszą czwórkę zagra z Madison Keys. Z tego samego turnieju po porażce z Czeszką Wondrusową odpadła Magdalena Fręch. A Georg Steinhauser wygrał 17. etap kolarskiego Giro d'Italia. Niemiec wygrał po samotnej ucieczce w górach z metą na przełęczy Brocon. 10. miejsce Rafała Majki, a liderem pozostaje Słoweniec Tadej Pogacar. Wyścig potrwa do niedzieli. Koszykarska NBA teraz. Po pasjonującym pierwszym meczu finału konferencji wschodniej i minimalnym zwycięstwie Boston Celtics nad Indiana Pacers, najbliższej nocy przed nami inauguracja finału konferencji zachodniej. Koszykarze Dallas Mavericks wracają do zachodniego finału po 2 latach przerwy. Z kolei kibice Minnesota czekają na to wydarzenie równo 2 dekady. Kiedy Timberwolves i Mavericks zmierzą się w pierwszym meczu finału w konferencji zachodniej, to obie drużyny zapomną o swoich historiach. Interesuje je tylko nadchodzący moment, szansa na zadanie pierwszego ciosu w serii Best of Seven, która według przewidywań będzie starciem ekip grających fizyczną koszykówkę, pisze oficjalna strona internetowa Ligi NBA. Warto również przypomnieć, że Timberwolves mają najlepszą obronę w całej lidze. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wraca jutro o 7:00. Jutro sporo chmur, miejscami przelotną opady deszczu i burze, zwłaszcza na północy, w centrum i na południowym wschodzie. 16-18 stopni pokażą termometry na północnym zachodzie i nad morzem. 21 będzie w centrum i 26 na wschodzie. Autopromocja. Dziecko to jest ekspert do zabawy. Jeżeli macie ochotę polecieć z nami w kosmos, będziemy na Was czekali. A ponadto ostry dyżur literacki, popularni dziecięcy pisarze i pisarki, ilustratorzy i ilustratorki oraz breakdance. Zapraszamy do trójkowego ogródka przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie w niedzielę od 11 do 16. Bo Myśliwiecka to dzień mamy, taty i dziecka. Do zobaczenia. Katarzyna Stoparczyk. Współorganizatorami wydarzenia są Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki oraz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, realizowany przez Narodowe Centrum Kultury ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dzień dobry i dobry wieczór. To jest Pasmo Ludzie. Ja nazywam się Agnieszka Szydłowska i przypomnę tylko, że w tym programie przyglądamy się historiom ludzi właśnie z różnych perspektyw. Bardzo często naszymi bohaterami i bohaterkami są osoby, których praca z jednej strony jest ważna dla nich osobiście, ale z drugiej strony ma też wymiar uniwersalny, czyli staje się ważna dla innych i z pewnością taka jest nasza dzisiejsza